سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. سورة مجادلة کی تا ابتداء ندری قسم ردو ددی منافقینو اول رد یو رسم چیغ باطلو دویم ردو داغی پا جرگو بانی دریم ردو داغی پا غلط و خبرو باندی یا دری قیدیوی تدی دا پارا چی ستاسو مجالس تا منافقانو نصفاشی ددی منافقینو دا استلو دا پارا دری قیدی اللہ ذکر کری پا لفظ دا یا ایوہ الذین آمنو سرا دا پا حقیقت کی آدابو دا پارا دا مومنانو دغسی سورت کی دری زواجر پا لفظ دا علم ترا سرا دو مخ کی ذکر شو او دریم اللہ دا دی زین ذکر کری اول ذکر شو علم ترا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. ندي بسيط دوهم زجر ألم تر إلا الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. ندي دوهم زجر دي دا زواجرهم دي منافقين دا پار دي أو دا قديم دي دا پار دي دا منافقين ستاسو دا مجالس نوسي او دا درې قسم رد چې الله وکړه دام په دې منافقینو باندې او د دې سورۃ خپل مقصد مو زجر او توبیخ د پاره د منافقانو دا د سورۃ خلاصه. الم تر الى الذين تولوا قوما الم تر الم تنظر آیات تنګوري تنوینی او بعض مفسرین معنا کوي تما خبر کا یعنی اللہ پیغمبر توی اخبرنی تما تو ہے کہ ما خبر کا. علم ترا پدا سے زینو کی راضی کلام دا اللہ دے او یقینی خبر دا کل کل علم ترا پدا سے زی کے راشی چی پخوانی واقعات تیر شوی اللہ پیغمبر توی تنو گوری نقوم نوح کم دے تیر شوی دی عادیان سمودیان کل تیر شوی دی اگر پیغمبر لیدل پیغمبر خو لیدنه او نه غدور نزدیو چی لیدلی وی اخو دیر پا خواتی رشی و خوری شوی دی دره در رشی وی دی نولی اللہ دا خبره کی دا دا پار دی یقینو دا دا پار دی تحقیقو چی دا کم واقعات مخ که تیر شوی دی نو دا دا سده لکه چی تیوی نی زکا و توی تنوی نی نو علم تر الالذین تولا و قوما غضب الله دا خو په مدینه کې چې تخواره پراتو دا نه چې پیغمبر د شپې او د ورځې هغې لیدلو خو دا خبره یقیني ده بالکل یقین ته رسېدلې ده داسې لکه انسان چې په سترګو باندې ویني ځکه الله پیغمبر ته وایي ته دې خلکو ته ګورې نه دی وی نه تو دی سکی علم تر الذین دا الذین علم تر او خطاب د پیغمبر سره شو او الا الذین الله پیغمبر ته وی ته دغه خلق نویني دا سوک دی دا هغه خلق دی چې کلمه ویلو دا هغه خلق دی چې موز بیکاو دا هغه خلق دی زکات به ورکاو د مؤمنانو په سب کې به ولاړو چې سار به د کاتونو وختي به دی په ایمان پسې ولاړو داسې ځای کې چې هغه ځای کې به لږو انسان ښکاره کېده نو دی به پکې ښکاره وو شمله به خوځوله هر چا به لیده چې حجي صاحب راغلی دی د ده کار څه دی الله وایي ته نه ویني دا خلقو دا ستا نه چاپېره ستا په ملګرو کې تولو قومن تولو قومن یو مانا اوریدلی دی هغه قوم ته غضب الله علیهم چې په هغوی باندې د الله قهر او غضب شوی دی تولو دوستی کړې ده قومن د هغه قوم سره غضب الله علیهم چې الله قهر او غضب کړی دی په هغوی باندې یو قوم چې یو سړی چې یو قوم ته مایله کېږي او سار هم د هغې خواله ځي او ماښام هم د هغې خواله ځي نو خو محبت یې ورسره شته که نه د دې وجه نه تولو دا د دوستۍ نه دی الله پیغمبر ته وي ته نه ویني دا خلقو ته نو دا الذین څوک دي دا به د پیغمبر سره ناس پاس مؤمنانو کې شامل پنځه وخته بانګ به اورېده سپینه جامه به اچوله او دستونه به کولو تهجدو والو نفلونو والو خیراتونو والو الله وی ته دې ته نه ګورې تولو چې دې دوستي کوي دا هغه چا سره چې زما قهر او غضب شوی دی په هغې باندې ور الله خفه کېږي په دې باندې چې یو سړی د الله دشمن دی او ته ورسره دوستي کوي ډېر خلق دی چې په دې خبره کې دوکه دی انا وی دا خو زمونږ رونه دي بس د هغې خواله ورځي او هغې سره ناست د هغې په رسم او رواج کې هم شاملېږي دا هغې چې کوم رسمونه او رواجونه وي نو په هغې کې هم شاملېږي دا قوما غضب الله علیهم دا څوک دي دا مونږ نه پېژنو الله وی او دا دین داسې چې ته یې نه پېژنې ما هم منکم نه دي منکم ستاسونا ولا منهم او نه د دینا دا کوم مونځ کوونکي چې تا سره دي او دغې خلقو سره دوستي کوي نو دا پیغمبر ستا د ډلې نه هم نه دي او د هغې نه هم نه دي نو دا پکې لاسوک دي دا مذبذب څه ته وایي زمونږ پښتانه وي دا مذبذب دی نو مذبذب دقه دی دی نه یهودي دی او نه مسلمان دی نو دا پکې لاس شی دی مسلمان د ده دوستي به د چا سره وي د مسلمان سره مؤمن د ده دوستي به د چا سره وي د مؤمن سره مسلمان او مؤمن د ده دوستي به د چا سره وي د الله او د الله د رسول سره منافق چې دا په مؤمنانو کې شمار دی د ده ظاهر یو دی او باطن یې بل دی په ژبه باندې دی هغه څه وایي چې هغه یې په زړه کې نشته په دروغه کلمه ویلې ده په دروغه دی تا ځان سره شاملي او تا هم ځان سره شامل کړی دی ولې کلمه یې ویلې ده نو تر هغه پرې ظاهري اسلام باندې دوکه یې د دې وجه نه د اسلام ځان له شی دی او ایمان ځان له شی دی اسلام هر څوک ویني چې دا سړی مونځ کوي زکات ورکوي روژه نیسي مسلمانانو سره کینی او پاسی د مسلمانانو په خپل میں کې کوم غم او خادر نه دی او سره شریک دی خلق وی دا مسلمان دی او مسلمان دی او آپ له تو ته مؤمن ویل شي چې دا مؤمن دی او کنه دی نه دا پته نه لګی ولی کدا مؤمن وی نو دبه د یهودی سره دشمن او دوستی کول دبه د نصرانی سره عیسایانو سره چې دا دواړه د الله دشمنان دي په کافرو کې سخت دشمنان د مؤمنانو سره د الله سره او د الله د رسول سره د يهود نو د يهود سره چې څوک هم دوستي کوي او ځان مسلمان حسابي دا مسلمان نه دی مونږ وایو نه څوک وي الله ما هم منکو دا خلق دا چې مسلمانان ځان ته وي او د يهوديانو سره دوستي کوي الله وي دی ستاسو نه دی ما هم منکم پا پدی خو ماشومان هم پویږي پدی عربی باندې سور واضح جبه ده ولا منهم او نه د دینه دین دا نه یهود شو او نه مؤمنان شو نو چې دا په کلاس شو حق نوم بستا یاد دې زمیدار واغه د قران لفظ دی خو زمیدار دای خلقو ته سوی مذبذب وی دا په کې مذبذب دی او سوکو ته مترد وی ما هم منکم ولا منهم دا مترد په حقیقت کې مرتد دی خو زمیدار پویږي نه هغې وي مترد هلکه مترد څه شی دا مرتد دی په حقیقت کې د دنه دین پاتې شوی دی دنه قرآن پاتې شوی دی دنه ایمان پاتې شوی دی دی خو که دغه وخت کې چالان دی که سر یې ته ووه نو بس دی کامیاب شو ځکه د مرتد نه سر وو او که نه وروسته بیا توبه وایسته او په اخلاص سره صحیح مسلمان شو د کلمه رسه دپاره ویلې ده چې خلق ما ته څه نه وایي زما بچو ته څه نه وایي زما مال محفوظ وي زما کور محفوظ وي بس د صرف د دې دپاره د خپل بچاو دپاره د مال له بچاو دپاره د عزت د بچاو دپاره ځکه که کلمه نه وایي نو دی په بل طرف ته کفر دی نو کافر خو بیا حکم دا دی الله فضربوهم سټونه ته وغورځوي ویې وایي نو د ځان بچ کړی دی مال یې بچ کړی دی علی رضی اللہ تعالی عنہ ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی تورا والا او جنگ کوي سره تر کومه به جنگ کوم دغه خبر الله پیغمبر تم کړی دا پیغمبر وی زب دي سره جنگ کوم کوم کوم حتا یشهدو الله الہ الا الله تر دې چې دا گواہی وکړي چې بغیر د الله نه بل حجت روا او مددگار نشته علی ته وی تورا والا او زه ستونه ورځوره دینه یا رسول الله تر کومه پورې به جنگیږم تر دې پورې چې دی د زړه نه دا کلمه وایي چې بغیر د الله نه بل مددگار او حجت روا نشته په زور به ورته غاړه کیږي خو دا خلق منافقان دي بظاهر مسلمانان دي الله وایي دا نه یهودیان دي او نه مسلمانان دي دا دقه سې په ځای باندې پاتې دي لهذا د دې سره غم او خادي دی سره سلام کلام یهودی باره کې تاسو نه دي اورېدلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي سلام به نه کوي او که پتا باندې مخکې شو نو علیکم به ته ووایه ځکه دې سلام نه کوي د ده دا سلام د لالچ دی او یا د ده دا سلام ستا د سپکاوي دی د تا ته خیری کوي په حقیقت کې خو ته نه پوهیږي چې دا د څه ووایي ما ته لهذا دې سره به سلام کلام هم نه کوي دې سره به غم خادم نه کوي او کله چې زمونږ په دې ملک کې دی د خوشحالۍ روزي نو خیر د بیا ورسره شامل شه کریسمس یې که نه نو دی په هغې کې او مبارکی ولم ورکی او چونکی مٹیانی پکی ویشیل شو دا خو پخیٹا بانی مڑ دے دکا چل تا خوگا تقسیمی گی نو دے دا غی دے زینو تم وردی تا دانا دے ریلی دا پیغمبر ویناد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من کسر جماعت اقوام من فو من چانچ دے یو قوم ڈلسی واکڑا نو دے دا غی نشو تا مسلمانی او دا غی خوال وردی دا غی دا غر وزدہ او کریسمس نه خبر چې دا څه شی دی که هر څه دی خو دا هغوی یو رسم دی د هغوی یو رواج دی هغوی یې په خپل منځ کې کي تو سره شامل شو مبارکۍ دې ولا ورکړې تپوس ته وکړو او هغوی سره ناسته پاسته او مذاکرات او خبرې نو دا ټول کارونه د دوستۍ دي او چې داسې خلکو سره دوستی کوي نو الله قرآن کې یو ځای نه بې شماره دی نو سورت آل عمران کې سورت مائده چې تاسو ویلې ده نه کې بتا تخکار پته لګی دی چې دې قومونو سره دوستی په کار ده دې سره معاونت په کار ده په دې سلامونه په کار دي دې سره غم او خادي په کار او نن یو مسلمان نه حکومتونه د دنیا او د مسلمانانو پوره حکومت هغه د دق خلقو سره دوستی او هغې ته ناسته او پاسته او هغې ته سلامي او د هغې نه پیسې راغستل او د هغې نه قرضونه غوښتل او بیا هغه خوراک د هغې خوراک بیا دا خلکو سره تعلق نه دی پکار ځکه چې تا سره تعلق ساتن الله مسلمان نه نو یهودیم نه نو ته په دې من زمانه کې داسې یو شی پاتې شوې خادمه په شان بدن خپل سورې بیا خطای چې په کوم طرف باندې لاړ شو تولوا قوما غضب الله علیهم وړي دا قوم ته یا دوستي وکړه هغه قوم سره چې الله قهر او غضب کړی دی په هغې باندې ما هم منکم نه دي دي ستاسو نه ولا منهم پرتی مسلمان حسابې نو ته وایې مسلمان زمون غرب خودی ته مسلمانان نه وي زمون غرب خو وي داستا سونه نه دي د امت ته پیغمبر نه بار شو قسمونه خوري الله گواکي الله وياو ويحلفون على الكاذب او قسمون اخری دی پا دروغو بانی و هم یعلمون او دی خپویگی چی مونگا پا ناحقی و مونگا درو جنگی دی حال باپا لسک دی تخویف شو اعد اللہ لهم تیار کرد دی اللہ ردی دپارا عذابا شدیدا عذاب سخ انهم سا اما کانو یعملون دی علت شو ولی زکا چی یقینن دی دیر بدو آغس چی دی کول انهم سا اما کانو یعملون یقینن دی سا آدی تفیر دموی دیر بد دی ما کانو یعملون آغس چی دی کئی اللہ و تبدوی او دی سبت کولو مسلمانانی وجلیو دی مسلمانانو مال غصب کردو دی مسلمانانو کورون روان کردو نا دی یهودی سر دوستانا کولا دک که کار تا اللہ سوی انہم سا ما کانو یام تو چی دا اللہ دوستی دا پیغمبر دوست زانتا وی نو تا دا اللہ و دا پیغمبر سر دوستیو که و دا مومنانو سر دوستیو که نو دا مومنانو سر دشمنی او دا یهودیانو سر دوستی دا غی دا پارا جاسوسیم کی دا غی نمال او دولت مخریده دا پارا چی مسلمان ملکی و دا غی کوروان کی اتخذو ایمانهم نیولی دی قسمو نخپل جنتن دا پارا دا ڈال پا ڈال بانے سڑے دشمن نزان ساتی چی در توری گزار ما تر او نرسی نو دی طرف تا خو پیغمبر دی مومنان دی اگی خو پریدی نبیا نو دی دا پارا دی قسم خوری اتخذو ایمانهم نیولی دی قسمو نخپل جنتن ڈال فصدو عن سبیل اللہ نو بن شو دلاری دا اللہ نا نتیجہ دارو گو تا سبیل اللہ قرآن دے دین اسلام دے اللہ وی پا دروغ دی قسمو نو خوارو دا دیر دیر پارو خور چی پیغمبر ما تا سو نوی دا مسلمانان ما تا سو نوی نو اللہ وی دلاری نواری دے تانا لار پاتی شو آغا قرآن دے و دین اسلام دے لار دا انبیاؤ فلهم عذاب مهین پس دا دید پارا عذاب دے رسوا کون کے نبی علیہ السلام صحابہ اکرام فرمائی فسرین دا حدیث دکر کردے آیت کریمہ دلان یو ردے صحابہ توی وسبا یدخل علیکم داخلی کی بابا تاسو بانی یو سڑے چی تاسو آغا تاو گو رے نداغو صفت دکر کو چی تاسو آغا تاو گو رے نسترگی بے شنی آغا چی تاسو خوال راشی چی سق قسم حرکت تاسو نکے او نداغ سر کلام و خبری نداغ سر عزت نداغ اس راشی تاسو تا پخپل پتاو لگی او ينظرو بعين شيطان ده شيطان پسترگو بتا ستا گوری صحابو جمونگا کاتنو جے کی وراغی وصلے او سوکو عبداللہ دا غنو غور بند دا اللہ عبداللہ ابن نبتل نبتل دا غنو یا غراغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وطوی تو اوستا مرگری ولی ماتا کنزل کوئی نو تو پا غزه بانی قسم خورد او بیا لان پا غخپل مرگرو پس اغی راوستو اغیم قسمو نو خوالو پیغمبر تیوی مونگ تا کنزلو ندی کری نو خبر ده ده سیوا و که ده پیغمبر سیوا که پیغمبر و تاوی مخامخو وی تو اوستا مرگری ما تاولی کنزل کوای خو کنزل اغی کول کنا ده پیغمبر خبر ریشاو کنا اخو پزره ده وحی اللہ خبرو او داغ قسم پا اللہ باندے اغا دروغ داغ دا مرگرو قسمون پا اللہ باندے اغا دروغ دکا غیر دیر پا قسم خورو چی پیغمبر را تسونو حسنا چی کور مطالشی و مال مطالشی دی نیولی خپل قسمون ندال پا دی ویزان ساتو فصدو عن سبیل اللہ اللہ وی زماد اللہ رینا بنشو او سباب ولدو سپکون کی عذاب ورکم لن تغنیانهم اموالهم ولا اولادهم یہ دا منافقت ولی کو لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم مخیطا مالو اولادو دا غید بچاو دا پارک دی قسمون نخوڑلے نو چی دی با بیا سان جامو نو آغی دا قسم دا دی دا پارو خور جی مال بچ کو اولاد بچ کو اللہ وی دا مال اولاد بتا سبا بچ کی چی تنن دا غید پارا پا دروغ دا اللہ پا نمانی قسمون خوری او پیغمبر ته وای چې نه ما خدای نه دی ویلی ما خدا سے نه دی کړی او خودی کړی دی نو ولې خو مال بچکه کنا او بچی بچکه الله وی دا بر سبب بچکی لن تغنیانهم لن راوړی چری چری لری بن کری دینا اموالهم مالون ردی ولا اولادهم او نا اولاد ددی من اللہ دا اللہ نشین یو ذرا یعنی دا عذاب دا اللہ او یادا چی خیدہ بور نکی اولائک آدغ کسان اصحاب النار وروا لدی هم فیها اخالدون دی باپ دی ور کے امیشی دے تخویف شو یو تخویف مخ کی عد اللہ لهم او دا دوین یوما یبعثهم اللہ جمیعاً پدا غروز دا قیامت برا پورتا کی دیل را اللہ ٹولو فیحلیفون لہو قسمون بخری دتا کما یحلیفون لکم لکا سنگا چی قسمون خری تاسو تا ہر مشرک دا سر سبا چی دا قیامت رس شی او اللہ او داغی معبودان اللہ داغی معبودانو دری مخیتا چی دا تاسو معبودانو کنا تاسو برا دی عبادت کو ندی بسوی واللہ ربنا واللہ ربنا ما کنا مشرکین قسم دی زمون پا اللہ بانی چی زمون گا رب دے ما کنا مشرکین گور آلتم قسم کری یحلیفون لہو دا دنیا نا عدد تی دلتے پیغمبر تا قسمون خوالو مومنانو تا قسمون خوالو چی مونگ دا سنی دیوی لی توبا مونگ لی دا سپا کار دی مونگ خمون زنکو شیخان یو زمون خسپین جامع را زمون خسپین جامع بانی داغ لگوئے دلتا بے پیغمبر تا قسمونا و علتا و پا میدان دا قیامت کی اللہ تا قسمونا خوش ویحسبونا انہم علا شای او گمان کئی چی یقینن دیو پا یوشی باندے یعنی گمان کئی چی زمونگا ہم یو دینو مونگا ہم سیو علا اللہ وی خبردار ستا حقیقت ما تا معلوم دے انہم یقینن دیهم الكاذبون دا دی دروغ جن دروغ دا منافق صفت پا دروغ باندی قسمونا دا منافق صفت دا خپل مال او دا اولاد دا بچاو دا پارا دا اللہ دا نم نڈال جوڑول دا منافق صفت دوستی دا اللہ را دشمنانو سرا دا منافق صفت دا طول زجر دا علم ترن رسول چا دا پارا دا منافق دا پارا او دا زجر پا سباندیو پا دوستی دا جی کتاب چی دی خلق سر تا دوستی ولی که دا خود رب دشمنان دی اگی پیغمبر نمانی خپل کتاب نمانی خپل پیغمبر نمانی ستاغ نمانی او تزی او دا اگی سر خپل تعلق دی لحسکی چه خپل واره مل تروان کری نپوی وجدار کمی کندی مسلمانان دی علم ترا الذین تولو قوما آیات نگوری اگا کسانو دا تولو قوما چ دوستی کی راغ قوم سرا غد والله علیہم چ قہر او غضب کرے دے اللہ پدی باندے ما ہم منکم اللہ وین دی دی ستا سنا اے مومنانو ولا منہم او ندی دی یہودنا و یحلفون علی الکذب او قسمون خری پد دروغ باندے و ہم یعلمون او دی خپوی گی چ زمون گلا قسم دے دروغ دے دروغ وایو اعد اللہ لهم تیار کرے دے اللہ ردی دا پارا عذابا شدیدا عذاب سخ انہم سا اما کانو یعملون یقینن دی دیر بد دے حقا چی دی اے کئی چی غد یہودو او دا اللہ را دشمنانو سر دوستان دا اتخذو ایمانہم نیولی دی قسمو نخپل جنتا ڈال دا پارا دا بچاو دا خپل زان ستا سنا فصدو عن سبیل اللہ پس بنشو دلار دا اللہ نا چیغا قرآن دے دین اسلام دے فلہم عذاب مہین پس دید پار عذاب دے سپکا ان کے لن تغنیانہم اموالہم چھرے سفیدہ بورن کی دیتا مالون ردی اونا اولاد دی من اللہ شیئن دا اللہ نا یوزرا یعنی دا اللہ دا عذاب نا یوزرا یا اللہ ربن کی ردینا مالون ردی ولا اولادہم اونا بچی ردی من اللہ شیئن دا عذاب دا اللہ نا یو ذرا اولائکا دا غکسانو اصحاب النار وروالدی هم فیها خالدون دی باپا دی اور کی امیشا یوم یبعثهم اللہ جمیعا پا دا غروز دا قیامت براپورتا کی دی لرا اللہ ٹھول فیحلفون لہو قسمون بخری میدان دا قیامت کی اللہ تاکا ما یحلفون لکم لکا سنچ قسمون اخری تاسو تا ویحسبونا او گمان کئی انہم علا شئی چیو دی پا یو شی باندے یعنی زمونگا جو نبس نو زمونگا ہم یو دینو اللہ وی اوز دربانی پوائم علا خبردار انہم هم الكاذبون یقینا دی دروغجن دی پدې خپل خبره کې.